ויקרא אבימלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו? ומה חטאתי לך? כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי.